Cały szkielet tego utworu powstał w zaledwie 20 minut. Songs that make sense. Piosenki, które mają sens, a jest ich 28. Aż sam się dziwię, że dopiero teraz, po 8 latach od premiery, dopiero teraz odkrywam takie niespodzianki. No a można śmiało mówić o tym albumie, że to jedna wielka niespodzianka. Mark Lanegan z Queens of the Stone Age, który pojawił się przed chwilą. Anita Lipnicka, która też pojawiła się przed chwilą. No właśnie, też byłem zdziwiony. No ale taka jest właśnie ta płyta. Songs that make sense. No cóż, zapowiada nam się całkiem przyjemna uczta, muzyczna uczta na skraju nocy i dnia, a będziemy ucztować razem przez najbliższe 2 godziny. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. To jest jedna forma kontaktu, a druga to Facebook Trójki, facebook.com/trójka. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do godziny 4. Kończy się ich 16. płyta Days of Black, utwór 12 i La La Land. Utwór, który najlepiej brzmi na skraju nocy i dnia. A to nie kto inny jak Ronnie Mornings z załogą Clan of Zymox. Jakiś czas temu Ronnie został zapytany o swój najważniejszy cel artystycznego życia. I w pewnym wywiadzie przyznał, że jego twórczym marzeniem jest tworzenie takich albumów, które z jednej strony byłyby mroczne, piękne, ale jednocześnie przebojowe. No ale jak nie od dziś wiadomo, to nie jest muzyka, która wpasowałaby się idealnie na szczyty różnych list przebojów. Myślę, że podobnie jest z Michelle. I was born for the road. A guest in happy homes. Suffering 6 days alone. For a seventh day of passion. Desire doesn't change. Not your status, not your age. Only after a storm can you feel the sun. Only after a storm can you feel warm. I wanna feel I wanna feel. I was born for the road. Want the taste of every happy home. Gotta spend 6 days alone. For a taste of Sunday passion. I wanna feel more. Jeden ze swoich utworów napisałam w burzliwym czasie w moim życiu. Chodzi o niezdrową miłość do kogoś, kogo znasz, a która nie jest dla ciebie dobra. Próbujesz chronić się przed bólem, nawet jeśli jest to nieuniknione. Jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic stolicy, przynajmniej tak o niej się mówi, prosto z południowo-wschodniego Londynu, Alice Barlow, a tak właściwie Earl O'Day. Herbata, balkon, noc i muzyka. W takiej konfiguracji słucha nas pan Jakub. A w jakiej konfiguracji państwo słuchają? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Doszły mnie też słuchy, że redaktor Kaczkowska nie śpi i nas nasłuchuje. To ciekawy jestem, czy są z nami na pokładzie słuchacze ciemnej strony mocy. Był Londyn, no to teraz czas na Budapeszt. I put on a smile, a fake one, a great one. I feel like a slave, I feel like a nun. I'm the worker, you are in charge. Don't I dobrze pamiętam ten koncert. No niestety nie obyło się bez nieprzyjemnych niespodzianek. Mam tutaj na myśli takie zjawisko jak przester. Było ich nieco więcej niż na normalnym koncercie, no ale tak czasem bywa. To był 13 dzień września, to był piątek. Nie był pechowy, chociaż może gdyby właśnie nie te chochliki techniczne, byłoby wręcz idealnie. Janine Standish i Nigel Young, Hate Rock, czyli mój ulubiony duet z Australii. No i mam takie wrażenie, że ta płyta chyba nigdy mi się nie znudzi. No to jeszcze jeden utwór z ich najnowszej płyty, Venus in Leo. Thank you. Częstochowana na słuchu. O tej porze muzyka brzmi jakoś inaczej, pełnej. Ukłony to pan Paweł. No, a pan Robert zaczyna urlop. Urlop na Pomorzu. Pomorze wstało. No i podobno na Pomorzu jest pięknie. No musimy tylko zaufać, bo zdjęcia żadnego nie ma. Z kolei pozdrawia nas również Anna Łowy, słuchacz Nikifor. Ja tak nawiązywałem do ciemnej strony mocy. No właśnie, czy są z nami słuchacze CSM-u? The Field Mice przed nami. Thank you. gitary, jakby pożyczona od Roberta Smitha. Brzmiło znajomo, chociaż wydaje mi się, że to nie przypadek, bo w tym samym roku, kiedy świat usłyszał o grupie The Field Mice z albumem Disintegration, pojawił się Robert Smith, grupa The Cure. No i właśnie, rok 89, album Snowball, śnieżna kula na początku lipca. No to chyba nie jest dobre połączenie, panie redaktorze. Co z czarną owcą? Może w takim razie w środku lipca? No niech będzie. Don't look now, we're branded with the black sheep. Sewn apart inside you. Zawsze łatwe do interpretacji, nie zawsze jednoznaczne do wytłumaczenia. Teksty, które czasami wydają się być nie z tego świata. Kiedyś jako Snaker Pimps i od jakiegoś czasu, a nawet bardzo długiego czasu jako IMX. Chris Corner, jego Czarna Owca Black Sheep. Jeżeli mają Państwo ochotę na więcej, no to warto sprawdzić teledysk do Loretty Young Skills. Tam pojawia się znana brytyjska aktorka Honor Blackman. Co powiedzą Państwo na olbrzymią ścianę cukierków? Well, i wbrew tytułowi żadne słodkości, żadne cukierki, żadne ściany się tu nie pojawiają. No a jednak nazwali go w taki, a nie inny sposób. Candy Walls i duet Trust, jeden z najważniejszych soundtracków mojego życia. Maja, rok temu. Pamiętam ten koncert. Nie wiem, czy to zasługa kameralnego miejsca, jakim jest warszawski Spatif, czy to może ta tajemnicza aura, a może to po prostu tylko jaż zasługa Dawida Szczęsnego, Marcina Masyckiego i Tomka Popa. Co prawda to był chyba jeden z najkrótszych koncertów, na jakim byłem, ale zdaje mi się, że to był jeden z najpiękniejszych. Normal i Co. A przed nami muzyczny hołd. To będzie muzyczny hołd w związku ze 150-rocznicą powstania książki Alicja w Krainie Czarów. Panowie zostali poproszeni o napisanie piosenki zainspirowanej książką, no i padło na jeden z rozdziałów. Down the Rabbit Hole. Tak też nazwali ten utwór. Thank you.